Hoofdstuk 3 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 3 van boek 5. De volgende morgen om 8 uur steeg Anna uit een huurkoets en schelde aan de grote poort van haar vroeger huis. Ga eens zien wat zij wil. Het is een dame, zei Kapitonitsch, die nog niet gekleed was en op pantoffels en een haastig aangeschoten jas door het venster de dame, die voor de deur stond, gewaar werd. Nauwelijks had zijn helper, een jonge man, die Anna onbekend was, de deur geopend, of zij trad binnen, nam uit haar mof een banknoot van 3 roebels en drukte hem die snel in de hand. Serezja, Sergej Alexeitsch, stotterde zij en trad vooruit. Na een blik op de banknoot geworpen te hebben, hield haar de helper van de portier bij de tweede deur staande. Wie verlangt u te zien? Maar zij hoorde en antwoordde niets. Nu ging Kapitonitsch, die de verlegenheid der vreemde bemerkte, zelf naar haar toe en vroeg wat zij begeerde. Van vorst Skorodumov aan Sergej Alexeitsch, antwoordde zij. Nog niet opgestaan, zei de portier, en beschouwde haar opmerkzaam. Anna had niet verwacht dat de zo geheel onveranderd gebleven inrichting van de voorkamer in dit huis haar zo zou aangrijpen. Smartelijke en blijde herinneringen verdrongen zich in haar geest, en voor een ogenblik vergat zij geheel waarom zij gekomen was. Wilt u zo goed zijn een ogenblik te wachten, zei Kapitonitsch, en nam haar de pelsmantel af. Toen zag hij haar in het gezicht, herkende haar en maakte zwijgend een diepe buiging. Wees zo goed binnen te treden, excellentie, zei hij hierop. Zij wilde spreken, maar de stem begaf haar. Zij zag de oude met een smekende blik aan en ijlde met snelle, lichte schreden de trap op, terwijl hij zich ver voorover boog en de pantoffels verloor, liep Kapitonitsch haar na, om haar in te halen. Misschien is de onderwijzer daar nog niet gekleed. Ik wil hem zeggen. Maar Anna klom verder, de haar welbekende trap op, zonder iets te verstaan van hetgeen de oude zeide. Hier, links, excellentie. Hij woont nu in de oude hoekkamer, zeide de portier, hoestend. Ik zal eens gaan zien, ging hij voort, en bleef voor de hoge deur staan. Uw excellentie zal het verontschuldigen, dat er nog niet opgeredderd is. En hij verdween achter de deur, om terstond weer te verschijnen. Zij zijn juist wakker. Anna zag en hoorde niets om zich heen. Zij kon nauwelijks het geluk bevatten, dat zij hem terstond zien zou. Maar op het ogenblik dat de deur weer door de portier geopend werd, hoorde zij een kind geeuwen. Aan dit geluid herkende zij haar zoon, en zij zag hem als levend voor zich. Goed, goed, ga maar heen, zeide zij, en opende de deur. De knaap zat in zijn bed, met voorovergebogen lichaam, en hield juist met geeuwen op. Zijn lippen sloten zich tot een zalig, dromerig lachje, en toen legde hij zich weer langzaam en welbehagelijk neer. Serescha, fluisterde zij bijna onhoorbaar en naderde hem. Dat was hij, maar toch niet zoals zij hem zich had voorgesteld. Gedurende hun scheiding en in haar vurig verlangen naar hem, had zij zich hem als kind van 4 jaren voorgesteld, toen zij hem het meest bemind had. Nu was hij zelfs niet meer zo, als toen zij hem verlaten had. Hij had zich van het 4-jarig kind nog verder verwijderd en was nog groter en magerder geworden. Wat is dat? Hoe mager is zijn gezicht en hoe kort is zijn haar? Hoe lang zijn zijn armen? Wat is hij veranderd sedert zij hem verlaten heeft? Maar hij was het toch, hij, dat was de vorm van zijn hoofd, dat waren zijn lippen, zijn poezelhalsje, zijn brede schouders. Serescha, herhaalde zij, hij richtte zich weer in het bed op, wendde het hoofd naar beide zijden, alsof hij iets zocht, en opende de vastgesloten ogen. Stil en vragend zag hij zijn moeder, die voor hem stond, aan, lachte gelukkig en sloot de ogen weer, ging echter niet weer liggen, maar boog zich knielend naar haar toe. Serescha, mijn lieve jongen, sprak zij met bijna verstikte stem en sloeg de armen om zijn teder lichaam, dat zich wel behagelijk tegen haar aanvleide. Slaperig, met gesloten ogen en steeds glimlachend, omhelsde hij haar over de bedleuning heen, terwijl hij haar bedekte met die zoete, warme adem, die slechts aan kinderen eigen is, en begon met zijn gezicht haar hals en schouders te strelen. Dat wist ik, zeide hij, en opende de ogen. Vandaag ben ik jarig. Ik wist dat u komen zou. Ik zal dadelijk opstaan. Anna drukte hem hartstochtelijk tegen zich aan. Zij zag hoe hij gedurende haar afwezigheid gegroeid en veranderd was. Zij herkende zijn lange benen, die van onder de deken tevoorschijn kwamen, maar toch kwamen ze haar vreemd voor. Zij herkende de ingevallen wangen en de kort afgeknipte haarlokjes in de nek, die zij zo dikwijls gekust had. Zij betastte dit alles en kon niets zeggen. Tranen verstikten haar stem. Waarom schreit u, mama? Vroeg hij plotseling geheel wakker. Mama, waarom schreit u? Riep hij op klagende toon. Ik zal niet meer schreien. Ik schrei van vreugde. Ik heb je in zo lang niet gezien. Ik zal het niet meer doen, zei ze, terwijl zij de tranen inslikte en zich afwendde. Zo, nu moet ge u echter aankleden, hernam ze weer bedaard, en zonder zijn hand los te laten, ging zij naast zijn bed op de stoel zitten, waarop zijn kleren gereed lagen. Hoe kunt ge u zonder mij aankleden? Hoe? Wilde zij vragen, en eenvoudig en hartelijk met hem spreken, maar zij vermocht het niet en moest zich weder afwenden. Ik was mij niet meer met koud water. Dat wil papa niet hebben. heeft u Wasili Lukitsch gezien. Hij zal dadelijk komen. En u, u zijt op mijn kleren gaan zitten. En Serezja lachte. Zij zag hem aan en lachte ook. Mama, lief moedertje, riep hij uit en wierp zich in haar armen, alsof hij eerst aan de werkelijkheid geloofde, nu hij haar zag lachen. Dat is niet nodig, zeide hij en nam haar de hoed af. En toen, als zag hij haar eerst op dit ogenblik, wierp hij zich weer in haar armen en kuste haar. Nu, wat hebt ge dan van mij gedacht? Je hebt toch niet gemeend dat ik gestorven was? Dat heb ik nooit geloofd. Heb je het wezenlijk nooit geloofd, mijn jongen? Ik wist dat het niet waar was. Ik wist het, herhaalde hij, en greep haar hand, die zijn haar liefkoosde, en drukte ze aan zijn mond, en begon ze te kussen. Einde van hoofdstuk 3 van boek 5.